Carpe diem, wolności sen, życiowy tren, atrakcji gen, melanżu to tlena, w ten sposób w dymu kronie nasze słowa, zgon, zgoni, zgona, nawet to nie moja głowa, podnoszę skronie, wyżyć niebo nowa, to w obfitości gronie, najebka stylowa, piaskownica oldschoolowa, widno kręgu tonie, na natury łonie, spędza chwilę przy kielonie, tam, to przy okrągłym stole, mam, to dam, prosto tobie jeszcze płonie, zajebisty lolek, jak rycerze króla Artura, tak pandemia, Lilu akurat. Zanędzam w trendach, to planeta nie ta. Nie oszczędzam się w błędach, życie spędza mnie jak letaj. Nie tak, to nie tędy, carpe diem, nim usłyszysz w ciszy ostateczny werdykt, kiedy błędy rodzą nieby, ty masz przesad na potrzeby. Przemilczmy ten wilczy apetyt na kred, bo niepoliczalna ilość minut przez palce przecieka. Niewykonalny spraw odkładam, nie ma na co czekać. Nieodwołalnie dążę do tego, co sobie przyrzekam, bo nieprawdopodobnie szybko czas płynie jak rzeka. Kilometrów przeżyć przemierzonych, po całości nimi przesiąknięty, zakażony, umieszczony tutaj ważny, każdy miesiąc, tydzień, dzień, godzina i minuta, każda ważna, widzę tych szeraków w codzienności, patrz na okoliczności, trwa do starości, wyścigaję odwrotności, kości rzucam do celu, nie po trupach, a po nutach, dzięki temu rozpoznaję w życia trudach, czym jest szczerość, czym obuda, czym jest szczerość, czym obuda.